الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين بحرمة حبيبك الامين. اما بعد، فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, hadiseler öyle süratli cereyan ediyor ki, gerek yeryüzünde, gerekse Müslümanların yaşadıkları coğrafyalarda, ülkelerde, bölgelerde, çevremizde, civarımızda o kadar hadiseler, olaylar, eylemler, meseleler, meşgaleler, dertler, davalar, kavgalar, çatışmalar, boğuşmalar, sataşmalar oluyor ki, bunların hangisini kürsüye getireceğimiz hususunda muazzam tereddüde düşüyoruz. Hangisinden başlayalım? Hangisini konuşalım? Hangisini tartışalım, hangisini sohbetimize konu olarak alalım diye zaman zaman tereddüt geçiriyoruz ve sıkıntıya düşüyoruz. Yapılan konuşmalar, vaaz-ı nasihatlar, irşatlar, izahlar gittikçe zorlaşıyor. Sinirler geriliyor, asabiyet yerleşiyor, insanların tahammülleri azalıyor, sabırları azalıyor, sinirleri geriliyor, sıkıntılar artıyor ve gide gide vaaz ve nasihat etmek zorlaşıyor. Zira olayların bu kadar insafsız, bu kadar acımasız şekilde cereyan ettiği bir ortamda, merhametin hızla azaldığı, muhabbetin hızla azaldığı bir ortamda, insanlara vaaz ve nasihat etmek cidden güçleşiyor. Bilhassa terörün ve anarşinin boyutları, sınırları, hudutları büyüdükçe ve insanlara karşı acımasızca, merhametsizce saldırılar, tecavüzler, taarruzlar arttıkça vaaz ve nasihat imkanı daralıyor. Biraz sonra bunun sebeplerini açıklayacağım. Onun için yine çok sıkıntılı günlere doğru, çok tehlikeli günlere doğru, çok belalı günlere doğru hızla bir takım meçhul güçler ve kuvvetler bizi bir yerlere doğru sürüklemeye başladılar. O bakımdan hangi birisini konumuza, dersimize, vaazımıza mevzu olarak seçelim, hangi birisini ele alalım, hangi konuyu konuşalım diye hoca arkadaşlar, vaiz arkadaşlar günlerdir tereddüt içerisindeyiz. Bosna'yı konuşmaya fırsat bulamadan bir başka yerde kan gövdeyi götürüyor. Orayı konuşamadan bir başka yerde bir musibet cereyan ediyor. Orayı ele almadan bir başka yerde adeta yönünü ve yolunu şaşırmış insanlar gibi karma karışık bir ortama doğru toplumlar, bahusus Müslümanlar sürüklenmek isteniyor. Ama ne olursa olsun bir Müslüman olarak, bir mümin insan olarak olaylara, eylemlere, cereyan eden hadiselere elbette ki ilgisiz kalamayız. İlgisiz kalmak mümkün değil. Ama Müslümanların tabii temel ölçüleri Allah'ın kitabı Hazreti Kur'an, Allah'ın Resulü Zişanı Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de sünneti ışığıyla, izahıyla meselelere, olaylara, eylemlere bu ışıkla, bu nur ile bakarak yine günümüzün konularını, günümüzün olaylarını, bizi ilgilendiren meseleleri yer yer ele alıp izah etmek icap edecektir. Ve bundan da geri kalmış olmayacağız. Ama demin dediğim gibi ölçümüz, esasımız, temelimiz, kaynağımız yine Kur'an ve sünnet olacaktır. Bu husustaki ilahi ikazları, irşatları size aktarmak suretiyle meselemizi yine ele almak ve sohbetimizi bu açıdan değerlendirmek isteyeceğiz. Şimdi önümde açık bulunan Kur'an-ı Mübin'in Sure-i Enfal dediğimiz Enfal suresinin 46 numaralı ayet-i ilahiyesini okuyup meseleyi geniş bir açı içinde, geniş bir bakış açısı içinde ele almaya çalışalım. Yatsı ezanı okununcaya kadar inşallah devam edelim. Allahu Teala sabrımızdan, samimiyetinizden, sadakatinizden, uzaktan yakından gelip burada yapmış olduğunuz içtimadan, toplanmadan Rabbi Rahim-i Zülcelal razı olsun. Hak Teala cennetini, rahmetini, rızasını hepinize ikram eylesin inşallah. Estaizu billah. Kur'an şöyle hitap ediyor. Ehli imana tabii. Estaizu billah. Ve eti'u Allahe ve Rasulehu ve la tenaza'u fetefşelu ve tezhebe rihukum vasbiru innallâhe ma'assabirin. Sadakallahu'l-Azim. Ey müminler, ey Müslümanlar, ve eti'ullâhe. Bakınız, bu bir hayli Kur'an'da bu şekilde ayet-i ilahiye tecelli ediyor. Allah'a mutlak manada itaat ediniz. Allah'a mutlak itaat. Eti'u Arapça itaat ediniz. Yani teslim olunuz. Boyun eğiniz. Ve ona tam teslimiyetle, tereddütsüz, pazarlıksız, riyasız, samimiyetle, sadakatle, ihlas ile doğrudan doğruya Allah'a itaat ediniz. اَطِيعُ اللّٰهَ. Allah'a nasıl itaat edeceğiz? Allah'ın nesine itaat edeceğiz? Akla gelen sual budur. Allah'ın gayet tabidir ki varlığı, birliği, insan olarak Allah'ın varlığını gözlerimizle görmemiz mümkün değil. Allah-u Teala'nın yerini, mekanını, makamını tespit etmek mümkün değil. Allah-u Teala'nın hacmini ölçmek mümkün değil. Kiloyla, metreyle ağırlığını, çapını, yapısını tespit etmek mümkün değil. Akılla Allah-u Teala'yı anlamak, kavramak mümkün değil. Peki anlamadığımız, kavrayamayacağımız, gözlerimizle göremeyeceğimiz, elimizle tutamayacağımız bir varlığa nasıl itaat edeceğiz? İtaatimiz nasıl olacak? İşte bu sualin bir tek cevabı var. Bir tek cevabı var. O da Allah-u Teala'ya itaat etmenin şekli, tarzı, tavrı, kaynağı itibariyle Allah'a itaat edin demek, Allah'ın kitabına, Allah'ın insanlara gönderdiği kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e uygun hareket ediniz demektir. Çünkü Allah'tan bizim elimizde kalan tek şey nedir? Siz söyleyin, Kur'an'dır. Allah'tan, Allahu Azimüşşan'dan elimizde olan, gözlerimizle görebildiğimiz, aklımızla anlamaya çalıştığımız, ilmimizle anlamaya çalıştığımız, ellerimizle tuttuğumuz, evimizde, elimizde, önümüzde bulunan, bizim ona, onun bize muhatap olduğu, her an elimizde olan ve Allah'tan olduğuna asla tereddüt bulunmayan tek kaynak Kur'an-ı Kerim'dir ki Allah'a itaat ediniz demek, Allah'ın kitabına itaat ediniz demek. Acaba burası anlaşıldı mı? Çünkü Allah'tan canlı olarak bozulmadan, değişmeden, bozulması ihtimali olmadan gönderdiği gibi Allah-u Teala'nın günümüze kadar, elimize kadar, önümüze kadar, evimize kadar gelebilen yegane ilahi kaynak, yegane ilahi ölçü Hazreti Kur'an'dır. Allah'a itaat edin derken Allah'ın kitabına demek olduğunu hepimiz anlayalım. Çünkü kitap var burada. Devamında ve Resulehu, Allah'ın Resulüne itaat edin. Rabbimiz diyor, Kur'an diyor. Allah'ın Resulü dünyadan ebedi alem olan ahirete intikal edeli aradan kaç sene geçmiş? 1400 sene diyelim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem aramızdan ayrılalı, dünyadan ahirete intikal edeli 1400 sene geçmiş. Peki Allah'ın Resulüne nasıl itaat edeceksiniz? O yok ki dünyada. Onu da göremezsiniz. Onu da elinizde tutamazsınız. Vefat etmiş, aramızdan göçmüş gitmiş. Aramızda değil Allah'ın Resulü. Peki daha nasıl itaat edelim? Allah'ın Resulüne itaat edin diyor. Allah Resulü dünyadan göçtükten sonra arkasında Müslümanlar için ne bıraktı? Onun ne eseri var? Söyleyiniz. Sünnet, sünnet-i Muhammediye. Bakın. İşte Allah'a itaat edin derken Allah'ın kitabına, Allah'ın Resulüne itaat edin derken Allah Resulü'nün sünnetine. Mesele ortaya çıktı. Mesele ortaya çıktı. Çünkü elimizde canlı bir vesika, elimizde canlı bir senet, Allah'ın kitabı Kur'an, Allah Resulü'nün sünneti, ehadis-i nebeviyye dediğimiz hadis-i şerifler ve Resulullah'ın takriri, akvali ve ahvali sünnetleridir. Elimizde bunlar mevcut. Evet. Böylece kaynakları ifade ettikten sonra onlara itaat etmemizin icabı, lüzumu, zarureti beyan edildikten sonra arkasından şu hüküm geliyor. Vela tenaza'u. Vela, bakınız, nehyediyor. Lam elif var burada. Vela, hayır, olmasın, yapmayın, etmeyin. Vela tenaza'u, münakaşa etmeyin, çekişmeyin. Bakınız, çekişme, boğuşma, kapışma, çatışma. Bu kelimeler çok geçiyor. Kur'an, vela tenaza'u diyor. Çekişmeyiniz, çatışmayınız, kapışmayınız, boğuşmayınız, olumsuz şekilde tartışmayınız. Yani çekişmenin, tartışmanın, boğuşmanın sebebi nefsiniz, keyfiniz, zevkiniz, kendi aklınız, kendi fikriniz olmasın. Çatışmanın temelinde, tartışmanın temelinde eğer nefis olursa, kin olursa, şehvet olursa, nefsin arzuları olursa o zaman hakkı bulamazsınız. Bir Müslüman düşüncesini nasıl düşünecekse, nasıl hareket edecekse, bunu Kur'an-ı Kerim belirliyor. Düşünecek olduğumuz zaman zihnimizi, fikrimizi, beynimizi, aklımızı işletmek istediğimiz zaman bunun da usulünü Kur'an-ı Mübin bildirmiştir. Sünnet-i Muhammediye bunu da beyan etmiştir. Aynı şekilde nasıl hareket edeceğimizi de herkes kendi bildiğine, kendi anladığına, kendi kavradığına göre değil, Kur'an-ı Mübin ve Sünnet-i Muhammediye nasıl hareket edeceğimizi de gayet açık surette beyan etmiştir. Düşünecek, davranacak, yapacak olduğumuz her hususu binlerce ayet-i ilahiye, yüz binlerce ehadis-i nebeviye, Peygamberimizin hadisleri bize açıkça gayet anlaşılır şekilde beyan etmiş ve bir ömür bütün bu davranışlarımızı hadislere, esaslara, sünnetlere bağlamış. وَلَا تَنَازَعُوا. Çekişmeyiniz, kapışmayınız. Böyle yerlerde, böyle hallerde, böyle durumlarda çekişmeye, çatışmaya, kapışmaya girmeyiniz. Ne olur? Bakınız. Fetefşelû. Bakınız mübarek ayet-i kerime ne kadar şumullü kelimelerle meseleyi izah ediyor. Fetefşelû. Korkaklaşırsınız. Zaafa düşersiniz. İçinize bir korku, bir dehşet, bir zaaf, bir sarsıntı aranıza girer. Korkuya düşersiniz, yanılgıya düşersiniz, heybetiniz azalır, gücünüz azalır ve tezhebe rihüküm, kuvvetiniz yok olur, birliğiniz yok olur, azametiniz, büyüklüğünüz elinizden alınır. Kafirlerin gözünde büyük ve azametli görünürken küçülürsünüz. O kadar geniş manalar var ki şu her kelime sayfalarca izah edilmeye müsait manalar taşıyor. Ve tezhebe rihüküm. Yani ruhunuz, kıvamınız, gücünüz, varlığınız, hikmetiniz, mananız, hükmünüz kalkar. Ve artık siz bir mana ifade etmezsiniz. Varlığınızın, çoğunluğunuzun, mümin olmanızın, Müslüman olmanızın bir manası kalmaz. Tesiri kalmaz, hükmü kalmaz, etkisi kalmaz, yetkiniz olmaz. Yeryüzünde ağırlığınız kalmaz. Ne kadar manalı. Vesbiru, sabrediniz. Sabır dediğimiz Allah-u Teala'dan gelen hadiseler karşısında nefsinize ağır gelen, nefsinizin arzularına aykırı, ağır, zor gelen hususlarda sabrediniz, nefsinizi tutunuz. Nefsin arzularını frenleyiniz. Sabır da diyor. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِر۪ينَ Bilin ki muhakkak surette Allah-u Teala sabredenlerle beraber olacaktır. Yani Allah'ın rahmeti, Allah'ın lütfu, Allah'ın bereketi, Allah'ın yardımı sabredenlerle beraber olacaktır diyerek neticeyi çok muazzam şekilde Rabbimiz ifade buyuruyor. Şimdi gelelim olup bitenlere. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, yaşadığımız dünyayı şöylece kısa bir nazarla göz planında, dünya planında, dünya gözüyle, dünya gözüyle kısaca görmeye çalışalım. Bakınız, yeryüzünde bir Hristiyan dünya var. Önce Hristiyan dünya. Bizim de dünya Müslümanlarının şu anda en çok temas içinde olduğu birinci derecede Hristiyanlar var. Hristiyanlar var. Hristiyan dünya diyoruz. Hristiyan dünya, kısa kısa arz edeyim ki aklınızda kalsın. Üç büyük mezhebe ayrılmış. Üç tane büyük mezhep var Hristiyan dünyada. Bir, Katolikler, Katolik, Hristiyanların en çok olduğu mezheplerin başında Katolik geliyor. Katolik Hristiyanlar. İki, Ortodoks Hristiyanlar. Üç ayrı mezhebe bölünmüşler onlarda. Katolik Hristiyanlar, Ortodoks Hristiyanlar, bir de Protestanlar. Protestan Hristiyanlar. Katolik Hristiyanların merkezi İtalya'da, Roma'da Vatikan diye bir yer var. Vatikan. Bir devlet, ruhani bir devlet. O devletin başında da Papa var. Papa. Biliyorsunuz. Katolik kilisesinin, Katolik Hristiyanlarının başında Papa var. Ortodoks dediğimiz mezhebin, Ortodoks Hristiyanlarının da merkezi yine bildiğiniz gibi İstanbul'da, Fener'de Patrikhane var. Hristiyanların ikinci mezhebi olan Ortodoksların da başı İstanbul'da. Patrik. Katoliklerin başı Papa, Ortodoksların başı Patrik. İstanbul'da. Burnumuzun dibinde. Bir de sayı itibariyle üçüncü derecede Protestanlar geliyor. Protestan Hristiyanlar geliyor. Bu üçü de şu anda Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar. Bu Hristiyanların tamamı şu yaşadığımız dünyada, yaşadığımız bölgede bu üçü de birleşerek Müslümanlara karşı birleşik hareket ediyorlar. Ve Hristiyan dünya bugünkü tavrıyla, tutumuyla, örgütleriyle, kurumlarıyla, kavramlarıyla Hristiyanların tamamı dünya Müslümanlarından rahatsızlık içindeler. Müslümanlardan rahatsızdırlar. İslam'dan rahatsızdırlar. Canları sıkılıyor. İslam'a karşı rahatsızlık duyuyorlar. Niçin mi? Neden mi? İzah edeyim. Bakınız, Allah-u Teala Hristiyanlara bir bela verdi. Bir bela. Araştırırsanız göreceksiniz. Hristiyanlara Allah-u Teala bir bela verdi. Nedir o? O da şu. Hristiyanlar, biliyorsunuz, Allah'ın gönderdiği, Allah'ın indirdiği İncil kitabından saptılar. Allah'ın gönderdiği Hazreti İsa namındaki peygamberden ne yaptılar? Saptılar. Sapınca sapıklığa düştüler. Sapıklığa düştüler. Ve zaman geldi ki ilahi ölçüler kaldırıldı, yerine nefsani ölçüler geldi. Mesela Hristiyanlara göre evliliğin gayesi nedir? Hristiyanlara göre bugün bütün mezhepleriyle beraber Hristiyanlar kadınların erkeklerle, erkeklerin de kadınlarla evlenmesinden, nikahlanmasından anladıkları mana tamamen değişti. Onlar evliliği, kadın ile erkek arasındaki ilişkiyi tamamen şehveti tatmin olarak anlıyorlar. Nefsin arzusunu tatmin etmek, lezzetlenmek, şehevi arzularını tatmin etmek. Evlenmekten gaye budur diyorlar. Nefis arzularına aykırı olan bütün davranışları reddediyorlar ve kabul etmiyorlar. Bundan dolayıydı ki biliyorsunuz, kadın erkek arasındaki ilişkiler Avrupa'da nefsin arzusuna göre, hakkın emrine göre değil, hak kaybolmuştur. Nefis neyi arzu ederse, şehvet neyi arzu ederse ona göre yaptıkları için Avrupa'da kadınlar resmen doğum yapmak istemiyorlar. Çocuk doğurmuyorlar. Senelerdir böyle. Siz de zaten zaman zaman takip ediyorsunuz. Avrupalı kadınlar çocuk doğurmak istemiyorlar. Doğum yapmak istemiyorlar. Bu son derece katı esaslara bağlanmış. Çocuk yapmıyorlar. Amerika'da da böyle. Avrupa'nın bütün ülkelerinde böyle. Ne kadar teşvik edici tedbirler alsalar dahi, ne kadar ikramiye verseler de, ne kadar teşvik etseler de, ne kadar imkan hazırlasalar da, yine Avrupalı Hristiyan kadınlar çocuk doğurmak istemiyorlar. İstemiyorlar. Niye? Çocuk doğurmak çeşitli bakımlardan sıkıntı ifade ediyor. Eğlenmeye mani, keyif yapmaya, zevk etmeye, gezmeye, dolaşmaya, eğlenmeye, seyahate, ziyarete mani oluyor. Çocuk meşakkatli, çocuk sıkıntılı, nefsin arzularına aykırı, şehvete aykırı ve ağır geliyor. Çeşitli sebeplerden dolayı Allah-u Teala Hristiyanlara bu belayı verdi ve çocuk yapmıyorlar. Çocuk doğurmuyorlar. Orada evlenmekten gaye nesil değil, zürriyet değil, nefsi tatmin, şehveti tatmin. Böyle olunca Avrupa'da nüfus, Hristiyan dünya diyelim, Hristiyan dünyada nüfus azalıyor. Artmıyor, çoğalmıyor, büyümüyor, üremiyor. Nüfus azalıyor. Bu da yetmiyormuş gibi yeryüzünde Hristiyan dünyanın dışındaki insanlar Hristiyan olmuyor. 50 senedir Afrika'da papazlar çalışıyor, patrikler çalışıyor, misyonerler çalışıyor. Afrika'daki o siyah insanları, zencileri Hristiyan yapamamışlar. Tam 50 senedir. 50 yıldır bütün imkanlarıyla çalışıyorlar, çabalıyorlar, her türlü imkanı veriyorlar. O siyah insanlar, zenci insanlar Müslüman olmuyor. Hristiyan olmuyor. Hristiyanlığa çekemiyorlar. Kiliseye çekemiyorlar. Papalığa çekemiyorlar. Ve daha diğer dünyanın başka bölgelerinde Hristiyan olan insan yok. Yani Hristiyanlığı kabul etmek hususunda da muazzam bir donukluk var. Hristiyan olanların sayısı dışarıdan gelip de Hristiyan olanların adedi sayısı yok gibi. Bir de kendi aralarında doğum yapmıyorlar, nüfus çoğalmıyor, çocuk yapmıyorlar. Dolayısıyla dünyada Hristiyanların nüfusu hızla azalıyor. Hızla azalıyor. Buna mukabil yeryüzünde bunca perişanlığa rağmen, bunca imkansızlığa rağmen Müslümanların nüfusu artıyor, tam tersine. Müslümanların nüfusu artıyor. İki şekilde artıyor dünya Müslümanların nüfusu. Bir kere Müslüman kadınlar dünyanın neresinde olursa olsun doğum yapıyorlar. Çocuk doğuruyorlar. Yeryüzündeki Müslüman ülkelerde Müslüman halk, Müslüman millet, Müslüman ahali çocuk yapıyor. Muazzam derecede doğum yoluyla artış var. Bunun yanında bir de Müslüman olmayan insanlar, Hristiyanlar, Hindular, Uzak Doğu'da, Uzak Asya'da bir takım insanlar hızla Müslüman oluyorlar. İngiltere'de Müslüman olanlar hızla artıyor, Almanya'da Müslüman olanlar artıyor, Hollanda'da Müslüman olanlar artıyor. Hulasa Hristiyan dünyanın en mühim adamları Müslüman oluyor. Düşünün, Kaptan Kusto gibi denizleri dünyada en iyi bilen, hidroloji diyoruz, suların ilmini, denizlerin ilmini yeryüzünde en muazzam bilen Kaptan Kusto gibi bir adam resmen Müslüman oluyor. Aynı zamanda Avrupa'nın felsefesini, fikri hayatını temsil eden Garobi gibi en büyük filozoflar Müslüman oluyor. İngiltere'de Avrupa'nın, Amerika'nın, Batı dünyasının peşinden sürüklendiği şarkıcı, pop şarkıcısı, milyonlarca insanın alkışladığı, hatta örnek kabul ettiği Cat Stevens gibi pop şarkıcısı insanlar Müslüman oluyor, Yusuf İslam ismini alıyor. Yani en büyük sanatkarları İslam oluyor, en büyük denizcileri Müslüman oluyor, en büyük filozofları Müslüman oluyor. Hristiyanlar hızla İslamlaşıyor. Böyle olunca Müslümanların nüfusu artıyor. Hem Müslüman kadınların çocuk doğurmasıyla Müslümanların sayısı artıyor, hem de dışarıdan Hristiyanlıktan çıkıp Müslüman olanların sayısı artıyor. Şimdi bu gidiş, bu ilerleme, bu inkişaf Hristiyanları rahatsız eder mi etmez mi, ne dersiniz? Eder rahatsız. Elbet rahatsız eder. Kiliseyi rahatsız ediyor. Papayı rahatsız ediyor, patriği rahatsız ediyor. Hristiyan dünya çok rahatsız bu yüzden. Çok rahatsız. Rahatsızlık duyuyorlar. Allah-u Teala Hristiyanlara iki bela daha verdi. Dünya Hristiyanlarının iki belası daha var başlarında. İki bela, onu da arz edeyim. Bunlardan birincisi uyuşturucu. Uyuşturucu, eroin. Eroin dediğimiz, efendim kokain dediğimiz neyse, o beyaz tozuyla, o zehiriyle bugün Amerika ve Avrupa korkunç durumlara düşmüş, uyuşturucuya resmen müptela olmuş. Bu da Allah'tan bir beladır. Allah'tan bir beladır. Elimizdeki resmi araştırmalara göre Amerikan halkının Amerika'da 100 Amerikalının 70'i, düşünebiliyor musunuz? %70, 100 Amerikalının 70'i uyuşturucuya resmen müptela olmuş, yakalanmış. Yemin ediyorlar ki ilkokula kadar kokain denen uyuşturucu yerleşmeye başlamış, ilkokullara kadar. 2000 yılına kadar diyorlar Amerika'da askere alınacak adam kalmayacak. Elhamdülillah. Kalmayacak. Amerikan senatosu en büyük yatırımı, bütçeden en büyük payı uyuşturucuyla mücadeleye para ayırıyor. Yine başa çıkamıyor. Bu hale gelmiş. İnsan unsuru yok oluyor. Bir diğer bela cinsel özgürlük. Yani isteyen erkek istediği şekilde şehvetini, nefsinin arzusunu tatmin etme imkanı buluyor ve dolayısıyla kadından artık kimse zevk almıyor. Kadından artık iyice nefret başlamış. Erkek erkeğe, çok affedersiniz, bizi bağışlayınız, Lut kavminin müptela olduğu homoseksüellik dedikleri, uydurma kelimeyle eşcinsellik dedikleri bir belaya, bir alçaklığa, bir namussuzluğa resmen müptela olmuşlar. Amerika'da her 100 kişinin 46'sı erkek erkeğe. Resmi raporlara göre. Hani onlarda evlilik şehveti tatmin olduğu için şu anda Hollanda'da, Danimarka'da, Belçika'da birbiriyle resmen evlenmiş erkeklerin sayısı hızla artıyor. Erkek erkekle gidip kimseyle nikahlamıyorlar. Nikah denir mi buna? Dünyanın en aşağılık hareketi. Ve tabii insan namına bir şey kalmıyor. İnsan unsuru, Allah-u Teala'nın yeryüzünde yarattığı mahlukatın en şereflisi insandır dediği bu insan, Avrupa'da ve Amerika'da hızla çöküyor. Hızla kayboluyor. Dolayısıyla ama Müslüman dünya, Müslüman memleketlerde ne kadar fakir olsa, ne kadar hakir olsa Müslümanlar, ne kadar güçsüz olsa, ne kadar teknolojiden mahrum olsa, ne kadar dünya nimetlerinden mahrum olsa bile bu sapıklığa alemi İslam düşmemiş elhamdülillah. Düşmemiş. Aile hayatı var. Çocuğu var, ailesi var, karısı var, kızı var. Bu sapıklığa düşmemiş. Gerçi düşürülmek isteniyor. Hızla düşürülmek isteniyor. Biliyorsunuz bu sene, işte geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir tarafından eşcinseller dedikleri, homoseksüel dedikleri, çok affedersiniz erkek erkeğe cinsi temasta olanlar İstanbul'da toplantı yapacaklardı geçen hafta. Dünyanın o kadar şehirlerini bırakmışlar, gelip İstanbul'da toplantı yapacaklardı. 500 bin sapık. Hesap edin. Bunu bereket ki İstanbul Valiliği resmen iptal etti. İzin vermedi. Çeşitli olaylar çıkar diye İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu resmen müsaade etmedi ve iptal ettiler. Düşünün, onca dünyanın şehirleri var, onları bırakmışlar, bu eşcinseller, bu namussuzlar, bu şerefsizler, bu sapıklar, bu çarpıklar, bu soysuzlar İstanbul'da toplantı yapacaklardı, yürüyüş yapacaklardı. Yani Müslüman alemine de sıçratmak istiyorlar bunları, uğraşıyorlar. Her yolu deniyorlar, televizyonlarla, sinemalarla, gazetelerle, çeşitli yayınlarla, organlarla, imkanlarla bu sapıklığı resmen Türkiye'ye ve sair İslam milletlerine de bulaştırmaya çalışıyorlar ama Allah'ın lütfuyla 2000 yılına kadar Hristiyan dünya çökecek, alemi İslam yükselecek Allah'ın lütfuyla. Sökecek bunlar. Gitmiş durumdadırlar. Ve bütün bunlar Hristiyanları rahatsız ediyor. Rahatsızlık var. Büyük rahatsızlık var. İşte bu rahatsızlıktan dolayıdır ki, bu rahatsız oldukları içindir ki bu Hristiyanlar bütün imkanlarıyla şu anda dünya Müslümanlarının üzerine çullanmaya devam ediyorlar. Birleşmiş Milletleri'yle, NATO'suyla vesaire Hristiyan örgütleriyle, Dünya Kiliseler Birliği'yle her taraftan İslam dünyasına saldırıyorlar. Başta Amerika olmak üzere muazzam alemi İslam üzerinde hesaplar yapılıyor, tartışmalar hazırlanıyor, projeler, planlar, tuzaklar, yalanlar, dolaplar, dümenler, çeşitli şeylerle Müslümanları yeryüzünde bölmeye, parçalamaya, güçsüz, kuvvetsiz hale getirmeye muazzam ölçüde çalışmaya devam ediyorlar. Bunun farkında olmak lazım. Adamlar çok rahatsız. Müslümanların inkişafından, Müslümanların çalışmasından, kalkınmasından, uyanmasından, hareketlenmesinden, Müslümanların yeryüzünde varlığını hissettirmeye başlamasından, Müslümanların İslam devletine, İslam şeriatına, İslami nizama, İslami ahkama dönmek istemesinden evvela Hristiyanlar rahatsız oluyor. Müslümanların güçlenmesinden, kuvvetlenmesinden, toplanmasından, birleşmesinden evvela Hristiyanlar rahatsız oluyor. Ve bunun için Hristiyan dünya elinden gelen engeli, elinden gelen hileyi, tuzağı İslam milletleri üzerinde yapmaya devam ediyorlar. Bir kere bunu buradan anlamak lazım. Buradan kavramak lazım. Mesela şu anda dünyada mesela dikkatiniz, sizin de dikkatinizi çekmiştir şüphesiz. Dünyada şu anda 32 yerde, şu anda dünyanın Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da vesaire yerlerde 32 yerde terör var. Dünyanın 32 bölgesinde, dünyanın 32 beldesinde, ülkesinde kan akıyor, savaş var, taarruz var, terör var, anarşi var, fitne var, fesat var. Bu 32 ülkenin 30'u Müslüman ülke. Bakın. 32 ülkenin 30'u Müslüman. Bu 30 Müslüman ülkede akan kanların, öldürülen insanların, yıkılan evlerin, tecavüz edilen ırzların, namusların sahipleri tamamen Müslüman. Bütün planlar, bütün terör, bütün anarşi, bütün bela, bütün musibet, bütün fitne Müslüman ülkelerde cereyan ediyor. Bunları çıkaran kim? Bunları tertipleyen kim? Hazırlayan kim? Vallahi başta Hristiyanlar ve Yahudiler. Müslümanlar da bu işlerin nasıl cereyan ettiğini, nasıl devam ettiğini anlamadan bütün bu tertiplere, bütün bu tuzaklara alet oluyorlar, vasıta oluyorlar. Vasıta oluyorlar. Bunu niçin yapıyorlar? Bu Müslüman ülkelerde niye bu kadar kan akıtılmak isteniyor? Bu Müslüman ülkelerde niçin bu kadar terör var? Bakın sebebi var bunun. İzahı var. Niye Müslümanları bir türlü kendi hallerine bırakmıyorlar? Niye Müslümanları durmadan rahatsız ediyorlar? Niye Müslümanların başına beladan bela getiriyorlar? Dertten derde, sıkıntıdan sıkıntıya, beladan belaya sürüklüyorlar. Neden İran rahatsız? Neden Pakistan'da dünyanın fitnesi? Neden Afganistan'da? Neden Sudan'da? Neden Tunus'ta? Neden Cezayir'de? Neden Türkiye'de? Niye Müslümanları rahatsız ediyorlar? Niye Müslümanları kendi hallerine koymuyorlar? Bir tek sebebi var bunun. Müminler, biraz düşündüğünüz zaman meseleyi... sizi dinlemez, hocayı dinlemez, vaizi dinlemez, İslam'ı dinlemez. Görüyor musunuz? İslam'ın anlatılması, anlaşılması, tebliğatın yapılması için terör ortamı bunu engelliyor. İslam aleminin terörün altında tutulmasının, türlü sıkıntılara maruz bırakılmasının, İslam aleminin başına beladan belaları getirmelerin sebebi, aman İslam'ı anlatamasınlar, yayılmasın, duyulmasın, çoğalmasın, İslam'ın tebliğatına imkan bulamasınlar diye. Bakın nereye sapıklar. Ve Müslümanlar kendi derdiyle uğraşsınlar da başkalarına İslam'ı anlatma imkan bulamasınlar. Görüyor musunuz? Yine aynı noktaya dayanıyor. Ehli küfrün fitnesi başta bu. Allah'ın dini yayılmasın, Allah'ın dini duyulmasın, inkişaf etmesin, intişar etmesin, gelişmesin, çoğalmasın, yayılmasın. Çünkü biliyorsunuz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'de çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya geldi. 13 sene Mekke devrinde İslam çok az gelişti. Sonunda malumunuz olduğu üzere Medine'ye hicret buyurdular. Ondan sonra da Mekkeli müşriklerle bir sulh anlaşması yaptılar. Hepiniz biliyorsunuz. Mekkeli müşriklerle Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında ilk yapılan barış anlaşmasının adı neydi? İçinizden biri söylesin. Barış anlaşması. Allah razı olsun. Hudeybiye musalahası. Hudeybiye barış anlaşması. Hudeybiye sulh anlaşması. Sulh anlaşması. Bu anlaşmanın birinci maddesi, hepiniz biliyorsunuz, birinci maddesi neydi? Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 10 sene savaş olmayacak. 10 sene. Savaş yok. Kapışma yok, çatışma yok, boğuşma yok. 10 sene barış. 6 maddelik anlaşmanın bir maddesi buydu. Niye? Peygamberimiz iyi biliyordu ki amenna, Cenab-ı Hakk'ın ahkamı da öyle. Barış olmadan, sükunet olmadan, sulh olmadan İslam'ı anlatamazsınız. Herkesin can derdine düştüğü, herkesin mal derdine düştüğü, terör altında, baskı altında, zulüm altında, fitne altında İslam yayılmaz. Bunu düşündüğü için Peygamberimiz Mekkeli müşriklerle 10 yıllığına barış imzaladı. O 10 yıl zarfında İslam görülmemiş süratle çoğaldı ve gelişti. Demek ki İslam hangi ortamda gelişirmiş? Barış ortamında. Onun için dünya Müslümanları İslam'ı yaymasınlar, İslam'ı tebliğ edemesinler, İslam'ı dünyaya barış dini, sulh dini olarak telkin edemesinler diye Müslüman milletlerin başına durmadan bela getiriyorlar. Müslüman milletlerin başına türlü gaile, terör, anarşi, isyan, musibet, fitne durmadan devam ediyor. Bunu yapanlar onlardır. Görüyor musunuz? Ki Efendimizin tarihinde de, asr-ı saadete de görülen hadise budur. Kavga olan, savaş olan, musibet olan, bela olan yerde İslam'ı tebliğ etme imkanı bulamıyorsunuz. Kaplara ayrılıyorsunuz, kavgaya başlıyorsunuz, çatışmaya başlıyorsunuz. Çatışırken ne yanılacaksınız? Onun için terör ortamının sebebi tebliğ ortamına fırsat vermemek. Çünkü terörün olduğu yerde, terörün arttığı yerde insanlara İslam'ı anlatamazsınız. Toplanırken korkarsınız, giderken korkarsınız, davanızı götürürken korkarsınız, aman nereden bela gelecek, nasıl gelecek? Korku altında, baskı altında İslam yayılmaz, mümkün değil. Ve Müslüman ülkelerde terörü bu kadar yaygınlaştırmış olmalarının sebebi işte tebliğata, İslam'ın yayılmasına, İslam'ın yayılmasının zeminini, imkanını, fırsatını ortadan kaldırmaya matuf hareketler olarak görülmektedir. Evet. Şimdi, neden şimdi bu kadar Müslümanların üzerine geliyorlar? Hristiyan dünya, Yahudiler, Hristiyanlar Müslümanların üzerine niçin çullanıyorlar? Niçin bu kadar çoğaldı, arttı? Ha, onun da bir sebebi var. Efendiler, Müslümanları hazırlıksız yakalamak. Bakın, Bosna Hersek dünya Müslümanları için korkunç bir örnek oldu. Çok kötü örnek oldu. Çok kötü örnek oldu. Hristiyanlar Bosna'da dünya Hristiyanları ittifak halindedir. Sırpları kullanıyorlar. Sırpları ve Hırvatları kullanıyorlar. Bakın, Hırvatlar Katoliktir. Sırplar Ortodokstur. Ama Müslümanlara geldi mi ikisi de birleşiyor. Kendi aralarında birbirlerine düşman olsalar bile Müslümanlar mevzu bahis olunca bu iki düşman ne yapıyor? Birleşiyor. Sırplar ve Hırvatlar beraber oluyor Müslümanlara karşı. Mezhepleri ayrı olduğu halde birisi Ortodoks, birisi Katolik. Ama hemen birleşiyorlar ve Müslümanlara karşı beraber savaşıyorlar. Niçin? Hazırlıksız yakaladılar Müslümanları. Bakın, Sırpların elinde her çeşit silah var. Yugoslavya ordusu Sırpların elindeydi. Ordunun bütün silahları Sırpların elindeydi. Savaşa başlarken bütün Sırplar silahlıydı. Bosnalı Müslümanlar namuslarını korumak için bir tüfek, bir tabancaya bile sahip değillermiş. Gördünüz? Evlerinde bir kargayı, kargayı kovalayacak bir silahları dahi yokmuş. Hazırlıksız yakalandılar. 150 bin kadının ırzına geçirdi. Irzını koruyacak bir silaha dahi sahip değillermiş. Hazırlıksız yakaladılar. Çünkü bugünkü dünya Müslümanları sanayileşmemiştir. Yani yeryüzünde sanayileşmiş bir tane Müslüman memleket var mı? Var mı Müslümanlar? Yok, hiç yok. Ağır sanayisini kurmuş, silah fabrikalarını kurmuş olan bir tek Müslüman memleket yok. Nasıl savaşacaksınız? Amerika silah verirse savaşırsınız. Almanya silah verirse, Rusya silah verirse, yani Hristiyan dünya size silah vermeden savaşamıyorsunuz. Bakın, Sırplar tamamen silahlı. Ordunun bütün silahları Sırplarda. Onlar savaşıyor. Müslümanların bir tane silahı yok. Üstelik dünyanın muhtelif milletlerinden silah satın almak istedikleri zaman da silah ambargosunu kime koydular? Müslümanlara koydular. Silah ambargosunu Bosnalılara koydular. Adamların zaten silahı yok. Dışarıdan silah almaya da imkan yok. Ambargo koydular. Kimse silah satmayacak. Bu ne demektir? Resmen Müslümanlar öldürülsün, katliam edilsin diyedir. Zamansız, hazırlıksız yakalandılar. Bugün dünya Müslümanlarının hiçbirisi İslam cihadına hazır değil. Niye? Silahı yok. Amerika silah verecek, öyle savaşacaksınız, mümkün mü? Uçak verecek, ondan sonra silah verecek, mümkün değil. O halde dünya Müslümanları şu anda hazırlıksızdır. Pakistan'da hazırlıksız, Türkiye hazırlıksız, efendim Cezayir hazırlıksız, Sudan hazırlıksız. Sanayileşmemiş, silah fabrikalarını kuramamış, mermisi yok, atomu yok, silah. Hiçbir dünya Müslümanlarının atomu yok. Nükleer silahı yok. Bakın, İsrail'in atomu var. İsrail'in atomu var. Nükleer silahı var. Hindistan'ın, bak, Hinduların, Hindi, o ineklere tapan Hinduların atomu var, atom bombası var. Nükleer silahları var ama Pakistan'ın yok. Fransa'nın var, İngiltere'nin var, Almanya'nın var, Hollanda'nın, hepsinin var. Fakat bir tek Müslüman devletin yok. Ve silah kimdeyse, sözde onda bitiyor, hüküm onda bitiyor. Hadiseye o hakim oluyor. Dünya Müslümanları, hiçbirisi şu anda silahlı mücadeleye hazır değil. İşte Hristiyan dünya tam bu anda Müslümanlara çullanıyor. Müslümanlar hazırlanmadan, silahlanmadan onların işini bitirelim, onların dişlerini sökelim, onların kuvvetlerini kıralım, onları parçalayalım, onları ezelim savaşına hızla. Bugün daha çok bunun mücadelesine giriştiler. Hazırlıksız iken hepsini hükmümüz altına alalım diyorlar. Hazırlıksız. Ali İzzet Begoviç, zavallı adam, hazırlıksız yakalandı. Yüz binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz, diyor ki, bakınız, وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ Ey Müslümanlar, düşmanlarınız için kuvvet hazırlayın. وَاَعِدُّوا, Arapça hazırlayın demek. اَعِدُّوا, hazırlayın. Hazırlık yapmadan çıkmayın. Hazırlık yapmadan hareket etmeyin. Ortaya çıkmayın. Başınızı kaldırmayın. Sokağa dökülmeyin. Meydana inmeyin. Kuvvet mücadelesine başlamayın. Bunu Allah söylüyor. Ve eiddu, bu ayete mana vermek lazım. Lehüm, düşmanlara, mestetatum, gücünüz yettiği kadar el kuvve, kuvvet hazırlayın. Hani kuvvetiniz? Hani Müslümanların kuvveti? Hani Müslümanların silahı? Hani Müslümanların harp sanayi? Hani Müslümanların uçakları? Amerika'dan helikopter almadan PKK'yla Güneydoğu'da hükümet kuvvetleri savaşmaya gidemiyordu. Kobra helikopterleri kim verdi, siz söyleyin. Kobra helikopterleri. Amerika verdi. Senin yok. Helikopter fabrikan yok, uçak fabrikan yok, silah fabrikan yok. Görüyor musunuz? Hristiyan dünya Müslümanları fena yakaladı. Hazırlıksız yakaladı. Kötü yakaladı, fena yakaladı. İşte bu haldeyken tepesine çullanalım, Müslümanları iyiden iyi hırpalayalım diye bugünlerde bütün dünya Müslümanlarına saldırı var. Her tarafta, her bölgede. Görüyorsunuz zaten. Yani zayıf noktamızı yakaladılar bizim. Evet. Şimdi bunu yaparken de Müslüman memleketlerde terörü, anarşiyi, fitneyi, fesadı çıkartırken kendi elemanlarını kullanmıyorlar. Dışarıdan mesela Fransızlar, İngilizler, İngiliz olarak, Fransız olarak, Amerika olarak gelmiyorlar. İçeriden elemanlar buluyorlar. İçeriden ajanlar, elemanlar, vasıtalar buluyorlar. Zayıf noktaları yakalıyorlar. Taktik ile hareket ediyorlar. Ve dolayısıyla Müslümanların zayıf oldukları noktaları fena yakalıyorlar. Bakınız mesela bu hususta en maharetli, en becerikli kafir devlet İngiltere'dir. İngiltere. İngiltere kadar alemi İslam'ı sömürmüş, İslam dünyasını fitneye, fesada, teröre boğmuş ikinci bir devlet yoktur. En başta İngilizler geliyor. İngilizlerden daha zalim, İngilizlerden daha kalleş, İngilizlerden daha casus, İngilizlerden daha namussuz bir millet yoktur Müslümanlara karşı. Bütün tarih bunu gösteriyor. Bakınız mesela Hindistan'dan bir misal vereyim. Hindistan'da uzun yıllar İngiliz hakim olmuş. Koca Hindistan kıtasını İngilizler idare etmişler. Valiler İngiliz, generaller İngiliz, subaylar İngiliz, halk Hindistan halkı. Ahali Hindistanlı, yönetici İngiliz. Genel valiler, İngiliz valiler idare etmiş. Ve orayı sömürmüşler. Oranın imkanlarını, oranın nimetlerini, oranın ziynetlerini yıllarca İngilizler sömürmüş, yemiş, içmiş ve Hindistan'ı sömürge olarak kullanmışlar. Hindistan'da bu uzun yıllar bu sömürge anlayışını nasıl devam ettirmişler? Bir misal ile anlatayım, bakınız. Bir tek misal. Hindistan'da İngiliz idaresi devam ederken, şimdi de öyle, iki sınıf insan var Hindistan'da. İki türlü insan. Tabii çoğunluk itibariyle Hindular, Hint milleti, Hindular, azınlıkta olmak kaydıyla Müslümanlar var. Şimdi de Hindistan'da Müslümanlar var. O zaman da 50 yıl evvel, 60 yıl evvel de Hindistan'da Müslümanlar var. Demek ki Hindistan'da bir taraftan Hindular, bir taraftan Müslümanlar asırlarca beraber yaşamışlar. Kavga yok, gürültü yok. Hindularla Müslümanlar. Bu Müslümanlarla Hinduların barış içinde yaşamaları, birlik içinde hareket etmeleri İngilizlerin hoşuna gitti. Hindistan'ı daha rahat sömürmek, daha rahat idare etmek için Hindularla Müslümanların arasını mutlaka açmaya çalışmışlar. Hindular Müslümanlarla, Müslümanlar Hindularla kavga etsin ki, onlar birbiriyle uğraşsın ki, biz onları daha iyi idare, daha kolay idare edelim demişler. Bakınız. Çünkü bu iki unsur orada savaşırsa, kavga ederse, birbirine düşerse, bizim işimiz kolaylaşır demişler. Ve bir İngiliz casusu, İngiliz ajanı, casusu, imansız bir kafir İngiliz, bir gün şu fitneye başvuruyor. Bakın Allah aşkına, fitne. Oradaki Müslümanlarla Hindular, Hinduları biliyorsunuz, Hinduların semavi bir dini yok. Yani Hindistan'da yaşayan Hindular Hristiyan değil, Yahudi de değil, nedir? Hindu dinine mensup. Uydurma bir din. Budizm diye bir şey var. Budha namında bir adama inanıyorlar. Onun Allah olduğuna inanıyorlar. Onun en büyük olduğuna inanıyorlar. Budist diyorlar. Budist. Tapınakları var. Kendilerine göre ayinleri var. Kendilerine göre hahamları var. Neyse. Din adamı diyorlar kendi aralarında. Böyle bir inançları var. İnançlarına göre şu anda Hindistan'da yaşayan bu Hinduların, Budistlerin inancına göre inekler, öküzler yani büyük baş hayvan dediğimiz sığır cinsi inekler onlara göre kutsal. İnekler kesilmez, inekler öldürülemez, etleri yenmez, alınmaz, satılmaz, vurulmaz. İneklere kimse dokunamaz. İnekleri kesmek yasak, inekleri yemek yasak, inekleri alıp satmak yasak, ineklere hakaret etmek yasak, mümkün değil. Adamlar böyle inanıyorlar. İnekler kutsal haşa. Dokunamazsınız, hakaret edemezsiniz ineklere, sığırlara. Yolun ortasına yatmışsa o yoldan, o inek kalkıp gidinceye kadar yoldan geçemezsiniz. Mümkün değil. Adamlar böyle inanıyor, böyle düşünüyor, böyle kanaat ediyor. İneklere karşı hassas adamlar. İneklere karşı, sığırlara karşı son derece hassas adamlar. Bunu çok iyi bilen İngilizler şu tertibe başvuruyor. Bakın Allah aşkına. Bir gün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Kurban Bayramı'nda birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün Müslümanlar ne yapar? Siz söyleyin. Kurban keserler. Allah'ın emriyle, peygamberin sünnetiyle kurban keserler. Ama Hindistan'da Hindularla Müslümanlar beraber yaşadıkları için Hindular da sığırlara karşı, ineklere, öküzlere karşı son derece hassas olduğu için inek kesmezler. Yüzyıllardan beri Hindistan'daki Müslümanlar kurban olarak asla sığır kesmemişler. Kavga olmasın, çatışma olmasın, başımıza bela olmasınlar diye koyun keçi kesmişler, sığır kesememişler. Çünkü herifler sığıra kaçasın. Bu İngiliz Müslüman kıyafetine bürünüyor, tarihe geçmiş. Bütün kitaplarda var benim bu anlattığım. Başına normal sarık sarıyor, entarisini giyiyor, sakallı tam bir Müslüman kıyafetiyle Kurban Bayramı'nın birinci günü bir tane inek, sığırlardan, ineklerden birisini alıyor, çekiyor, resmen Hinduların gözüne baka baka caddenin ortasında Bismillahi Allahu Ekber de ineği kesmeye kalkıyor. Haydi bütün Hindular, nasıl olur, şimdiye kadar böyle bir şey yoktu, bizim kutsal hayvanımız nasıl kesilir, bizim gözümüz önünde bu nasıl olur diye hakaret sayıyorlar ve o ineği kesmeye çalışan İngiliz ajanının üzerine yürüyorlar. O da bütün gücüyle, sesiyle, enerjisiyle ayağa kalkıp yetişin Müslümanlar, kafir Hindular, biz beni öldürecek diye imdat diye bağırıyor. Müslümanlar hücum ediyorlar. O sığırın başında bekleyen Hinduları öldürüyorlar. Hindular da öbürlerine saldırıyor. Aradan İngiliz ajanı kaçıp sıvışıp gidiyor. Ona kimse dokunamıyor. Haydi savaş başlıyor, çatışma başlıyor. Kurban Bayramı'nın birinci gününde o sığır yüzünden tam 2500 insan ölüyor Hindistan'da. Katliam başlıyor. Arkasından bu olay daha da büyüyor. Çatışmalar köylere kadar yayılıyor. Binlerce Hindu, binlerce Müslüman öldürülüyor. Tam o günden bugüne kadar Hindularla Müslümanlar arasındaki kan davası bitmiyor. Bugünkü fitnenin, fesadın tamamı ve temeli o günden atılmış oluyor. Bunu yapan İngiliz. Yoksa aklı başında olan bir Müslüman Hinduların gözüne baka baka inek kesebilir mi? Keser mi? Fitne çıkar. Aynı tertipler, aynı oyunlar böyle aynen Sivas'taki katliamın evvelinde daha önce bu tertipleri yapanlar, bu işleri planlayanların arasında ve içinde vallahi yabancı parmağı var, billahi yabancı parmağı var. Yeminle söylüyorum. Yoksa hiçbir Müslümanın işi değil bu. Dışarıdan hemen tespiti mümkün değil bunların. Önceden planlanıyor, hesaplanıyor, ayarlanıyor, şekilleniyor, yazılıyor, çiziliyor, özel olarak sahneye konuyor. Hepsi planlı bunların. Bunlar İngiltere, Hindistan'da yapılmış, Arabistan'da yapılmış, her tarafta, Pakistan'da yapılmış, Cezayir'de yapılmış, her yerde yapılıyor. Şimdi Türkiye'de yapılıyor. Türkiye'de de bunlar oluyor. Dışarıdan mutlak surette müdahale var. Dış güçlerin, dışarıdan ajanların, dışarıdan Hristiyanların, dışarıdan Yahudilerin Allah'ı şahit tutuyorum parmağı var. Kendi kendine olmaz. Mümkün değil. Niye? Bugün yeryüzünde Müslümanlar yavaş yavaş uyanmaya başladı. Rusya'nın 70 yıllık sömürüsünden kurtulmaya çalışıyor Müslümanlar. Rusya'nın sömürge boyunduruğundan kurtulmaya çalışanlar yavaş yavaş bağımsızlığına, İslam birliğine, İslam topluluğuna kaynaşmak için çırpınış içindeler. Şimdi Amerika'nın da tasallutundan kurtulmaya çalışan Müslümanlar Somali gibi, Cezayir gibi, Sudan gibi, Tunus gibi, Pakistan gibi ülkeler Amerika'nın da sömürgesinden kurtulmak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? İstiyorlar. Bir uyanma var. bir dalgalanma var. Bütün bu dünya Müslümanları evvela yeryüzünde Müslüman Türklerden medet bekliyorlar mı, beklemiyorlar mı? Bekliyorlar, medet. Bak Asya Müslümanları, bütün umutları Türkiye. Afrika'daki Müslümanlar kime, kimden umutlanıyorlar siz söyleyin. Vallahi Türkiye'de umutlanıyorlar. Arapların umudu burada, Afrika'nın umudu burada, Asya'nın vallahi umudu burada. Türkiye hala bir umut dünya Müslümanları için. Onun için bütün oyunlar, bütün tuzaklar, bütün tertipler dünyada şu anda en çok Türkiye üzerindedir. Boşuna değil bu işler ya. Bakınız önce Güneydoğu'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir yangın çıkarttılar. Kürt-Türk yangını. Kürt-Türk yangın aldı başını gidiyor. Bu yetmiyormuş gibi Sivas'ı merkez seçerek şimdi ikinci bir yangın daha başlattılar. Bu yangın hangi yangın? Sünni Alevi yangını. Bu da bir yangındır. Tutuşturan Yahudilerdir. Dışarıdan geliyorlar. Bu da yetmeyecek. Yakında alametlerini görüyoruz. Laiklerle şeriatçılar arasında bir yangın daha başlayacak. Üç yerden yangın veriyorlar. Hani bir evi bir yerden mi tutuşturursanız daha çok yanar? Üç yerden mi? Ne düşünürsünüz? Üç ayrı yerden tutuşturursa daha çabuk yanar. Durmadan yangın veriyorlar. Durmadan yangın başlatıyorlar. Biri sönmeden bir yangın daha. Onu söndürmeden bir yangın daha. Ve böylece dünya Müslümanlarının birleşmesine, anlaşmasına, bütünleşmesine hiçbir fırsat kalmasın diye bütün kuvvetleriyle vallahi çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Bakınız, bunu kendileri ifade ediyor. Hollandalı bir gazetecinin bende bir beyanatı var. Hollandalı bir gazeteci, İsrail başbakanlarından Menahem Begin'e bir soru soruyor. Aklınızda kalsın. İsrail başbakanlarından Menahem Begin. Duymuşsunuzdur. Diyor ki, Sayın Başbakan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bir sözü var diyor bu gazeteci. Sizi Yahudileri alakadar eden bir sözü var diyor. Dikkat! Nedir diyor o? Arz edeyim diyor. Hazreti Muhammed diyor ki لَا تَكُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَاتِلَ الْيَهُودِ. Sahih-i Buhari'de geçen bir hadis bu. Çoğunuz da okumuşsunuzdur inşallah. Sahih-i Buhari. لَا تَكُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَاتِلَ الْيَهُودِ. Ümmet-i Muhammed ile Yahudiler arasında kıyasıya bir savaş çıkmadan kıyamet kopmaz. Çok mühim bir hadis. Hatta öyle bir savaş ki, öyle bir mukatele savaş ki, hatta yaktebi el yahudiyyu vera el haceri ve şecer. O savaşta Yahudiler imha edilecek. Bakınız, savaşın şiddetini Peygamberimiz haber veriyor. Öyle şiddetli bir savaş olacak ki Yahudilerden hiçbir canlı kalmayacak. Peygamberin haberi bu. Bu savaştan canını kurtaranlardan bir kısmı, bu savaştan canını kurtaranların bir kısmı yaktebi el Yahud, bazı Yahudiler vera el haceri ve şecer, bazı taşların ve ağaçların arkasına saklanacaklar. Bazı taşların ve ağaçların arkasına saklanmakla canlarını kurtarmış olacaklar. Bakın, harbin şiddetine bak. Lakin Peygamberimiz devam ediyor. يَكُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ. O arkasına Yahudinin saklandığı taş, arkasına Yahudinin saklandığı ağaç, lisana gelip konuşacak. Ya Müslim, inne verai Yahudiyen faktülhü. Ey Müslüman, benim arkamda da Yahudi var. Gel onu gebet diyecek. Vallahi böyle. Hadis böyle. Bu peygamberimizin haberi. Aksi mümkün değil. Aynen çıkacak. Ya Müslim, ey Müslüman, inne verai Yahudiyen, benim arkamda da bir Yahudi var. Faktülhü, gel onu öldür. Gel onu gebert diyecek ve Müslüman onu orada bulup imha edecek diyor. Ancak illel gargat, hadisin sonunda bir kelime var. İllel gargat, gargat adında bir ağaç diyor müstesna. Bütün ağaçlar, taşlar arkasına saklanan Yahudi'yi ele verecek. Ey Müslüman gel diyecek, haber verecek. Ağaçlardan bir ağaç var, o Yahudi'yi saklayacak, haber vermeyecek diyor. Bu ağacın adı da gargat ağacı. Gargat. İnce yapraklı çöl bitkisiymiş. Şimdi öğreniyoruz ki İsrail'deki zenginler, milyarderler Batı şeriada yaptıkları villaların ve apartmanların önüne bu ağacı dikmeye başlamışlar. Gargat ağacı. Her tarafa bunu dikiyorlar diyor. Haber vermesinler bunları diye. Ama tabii nedir bilemiyoruz. İşin aslını Allah ve Resulü biliyor. Bunu şimdi Başbakan Menahem Begin'e Hollandalı gazeteci diyor ki bak Muhammed böyle söylüyor yahu. Soyunuz sopunuz kuruyacakmış. Yeryüzünde bir tane Yahudi kalmayacakmış. Ümmeti Muhammed hepinizin köküne kibrit suyu eritecekmiş. Soyunuz sopunuz kuruyacakmış. Hazreti Muhammed'in diyor ümmeti sizi imha edecekmiş. Sen bu diyor peygamberin sözünü işittin mi işitmedin mi diyor. Bakın Allah aşkına. Duydun mu duymadın mı? Başbakana soruyor bunu. İsrail Başbakanı. Şimdi Menahem Begin diyor ki cevabında gazeteciye diyor. Evet diyor. Muhammed'in bu sözünü diyor. Bu sözünü bizim diyor ana okuluna, daha ilkokulda değil. Ana okuluna giderken bize diyor ders vermeye gelen haham başı, hahamımız diyor, baş hahamımız 6 yaşındayken Muhammed'in bu sözünü bize naklettiriyor. 6 yaşındayken. Senin diyor bana sorduğun bu sözü ben 6 yaşında işittim diyor. 6 yaşında. Düşünün Allah aşkına. E peki diyor endişeniz yok mu? Sakınmıyor musunuz? Korkmuyor musunuz diyor Muhammed'in bu sözünden bak ne söylüyor. Mahvolacaksınız diyor. Ve siz bu sözden, bu hadisten, bu beyandan rahatsız değil misiniz diyor gazeteci. Cevabı çok dehşet. Diyor ki Muhammed'in haber verdiği Müslümanlar gelmesin diye Muhammed'in diyor evsafını anlattığı, haber verdiği o Müslümanlar meydana gelmesin diye biz tedbirimizi almışız. Tezgahlarımızı çalıştırıyoruz diyor. Merak etmeyin diyor. Yani Muhammed'in haber verdiği karakterde Müslüman olmayacaktır diyor. Fitnemizi, fesadımızı, tuzağımızı, terörümüzü, anarşimizi, her şeyimizi planlamışız. Alem-i İslam'ın başına öyle belalar, öyle tefrikalar, öyle fitneler salmışız ki onlar başını kaldırıp bize bakamayacak diyor. Görüyor musunuz? Hakikaten doğru. Birbirimizle uğraşmaktan, birbirimizle çatışmaktan İsrail'i göremiyoruz ki. Düşmanı göremiyoruz. Tuzağı göremiyoruz, hileyi göremiyoruz. Bütün dünya Müslümanları böyle. Bakın şu Afganistan'a. Koskoca Rusya ile savaştılar. Kızıl Ordu'yu, Rusya'yı yendiler ve memleketlerinden kovaladılar. Şimdi birbirlerine düşmüşler. Bakın devlet kuramıyorlar, hükümet kuramıyorlar, birleşemiyorlar. Öyle fitneye düşmüşler ki Rusya'yı yendiler, fitneyi yenemiyorlar. Öyle fesatlar, öyle fitneler, öyle tuzaklar hazırlanıyor ki neticede hiçbir etkimiz kalmıyor. Öyle fitne, öyle fesat tertibatı alıyorlar ki bir anda dünya kadar fitne etrafı sarıyor. İşte Türkiye'nin haline bakın. Bir şehirde meydana gelen bir harekete bakın. Şu kadar ölü, şu kadar ceset, şu kadar cenaze, yaygara, katil, ağlama, sızlama, yürüyüş, mücadele, kin, nefret, intikam. Kim yapıyor bunu? İşte mesele burada. Haydi gidip Erzincan'da Kemaliye'ye bağlı bir köyü kökten katlediyorlar. Haydi oradan oraya, oradan oraya. Bu nedir bu? Nereye varacak? Bütün bunlar işte temelde dediğimiz gibi dışarıdan alemi İslam'ın umutlandığı, hala bir şeyler beklediği, İslam dünyası ileride var olacaksa, birleşecekse bunun lokomotifi, öz kaynağı buralardan kaynaklanacağını, halifeliğin, hilafetin merkezinin buralarda olduğunu bilen düşmanlar, Müslümanlar başını kaldıramasın, Müslümanlar birbiriyle uğraşsın, İsrail'i göremesin, tuzakları göremesin diye her gün ve her gece türlü fitneler, fesatlar hazırladıkları resmen sabittir, hakikaten sabittir. Bütün bunları bilmemiz icap eder. Evet, neden bu yapılıyor? Ve yaparken neler kullanılıyor? Efendiler, görüyorsunuz ki genelde bütün İslam memleketlerinde, halkı Müslüman olan memleketlerde yetişen bir nesil var. Mısır'da da öyle, Pakistan'da da öyle, Cezayir'de de öyle, Türkiye'de de öyle. Yetişen bir nesil var. Bu yetişen nesil kimisi hukukçu, kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi yazar, kimisi gazeteci, kimisi üniversitede doçent, kimisi profesör, kimisi dekan, kimisi rektör, kimisi milletvekili, biliyorsunuz. Kimisi Anayasa Mahkemesi Başkanı, kimisi Yargıtay Başkanı, kimisi general, kimisi albay, kimisi yarbay, okumuş insanlar. Fakat farkında mısınız? Halkı Müslüman olan ülkelerde okuyan insanlar, tahsilli, mektepli, üniversiteli insanlar İslam'a yabancı mı değil mi? Ne dersiniz? İslam'a yabancı. Vallahi böyle. İslam'a zıt, İslam'a karşı, İslam'a yabancı, İslam'a uzak, Kur'an'a uzak. Bu bütün dünya Müslümanlarında böyle. Yabancı. Avrupa'ya hayran. Suudi Arabistan'da yetişen gençlerle ben konuştum. Liseye ve üniversiteye devam eden gençler var. Suudi Arabistan'ın Mekke'de, Medine'de. Vallahi Avrupa diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Bütün Avrupa. Aynen bizde de öyle. Ta Tanzimat'tan beri geliyor. Yani 150 seneden beri geliyor. 150 seneden beri Avrupa'ya hayranlık var. Avrupa'ya aşırı özenme var. Kendi dinimize değil, kendi kültürümüze değil, kendi medeniyetimize değil, Avrupa medeniyetine aşırı bir hayranlık var. Okuyanlar aşırı hayran oluyor. Üniversiteyi bitiren Avrupa diyor, başka bir şey demiyor. Bu yeni bir şey de değil. İşte terörü, anarşiyi, fitneyi, fesadı hazırlarken yabancı güçler bu okumuş insanları kullanıyorlar. Yazarları kullanıyorlar. Efendim, tiyatro yazarlarını kullanıyorlar. Gazetecileri kullanıyorlar. Bazı profesörleri kullanıyorlar. Bazı üniversite mensuplarını kullanıyor. Görüyorsunuz, resmen kullanıyorlar. bu fitnelerin, fesatların, tertiplerin hazırlanmasında bunları kullanıyorlar. Yazarı kullanıyor, gazeteciyi kullanıyor. Zaten adam hayran, zaten adam oraya muazzam ilgi duyuyor. Zaten muazzam sempatisi var, muhabbeti var, onu kullanıyor. Bakınız, bir örnek var. Bilhassa çok çarpıcı bir örnek. Dışarıya, Avrupa'ya, Hristiyan dünyaya karşı duyulan aşırı ilginin bir örneği var. Mehmet Akif merhumun bir hatırasıdır. Nakledeyim, aklınızda kalsın. Ezan da okunuyor zaten. Mehmet Akif merhumu tanıyorsunuz. İslam şairimiz Mehmet Akif Ersoy rahmetullahi aleyh. Allah rahmet etsin ruhuna inşallah. Bakınız, bizzat kendi hatırasını naklediyor. Ben de size arz edeyim. Mehmet Akif merhum, biliyorsunuz, İstanbul'da Halkalı'da Ziraat Mektebi'nin müdürüymüş. Halkalı yok mu İstanbul'da malum? Orada bir Ziraat Mektebi. Ziraat Mektebi onun da müdürüymüş. Ve Fatih'ten o zaman bugün hala çalışmakta olan elektrikli tren o gün de çalışıyormuş. Haydarpaşa'dan kalkıyor elektrikli tren, Halkalı'ya kadar gidiyormuş. O elektrikli trene biniyor, Halkalı'ya gidip okuluna, görevine gidiyormuş. Şimdi anlatıyor, bir gündür yine Yeni Kapı'ya indim, elektrikli tren diyor geldi, girdim. Baktım diyor şöyle kompartımanlara, her taraf dolu diyor. Boş yer yok, doldurmuşlar. Gezdim, dolaştım diyor, bir yer buldum. Kompartıman, hani yolcuların böyle oda oturduğu yere ne diyorlar? Kompartıman diyorlar galiba. Baktım diyor, bir tanesi kalabalık değil. Pencereye yakın diyor, iki kişi oturmuş konuşuyorlar, gerisi boş. İçeriye diyor, girmeye karar verdim. Sessizce içeriye girdim diyor. İki kişi öyle konuşmaya dalmışlar ki benim girdiğimin farkına varamadılar diyor. Kulak verdim diyor. Acaba ne konuşuyorlar bu kadar heyecanlı heyecanlı? Kendilerinden geçmişçesine ne konuşuyorlar diye merak ettim, dinledim. Baktım ki diyor Avrupa'yı methediyorlar. Allah aşkına. Avrupa'yı methediyorlar diyor. Birisi diyor konuşuyor, öbürü alıyor. O konuşuyor, öbürüne veriyor. İşte Fransa şöyle, Londra böyle, Roma şehri şöyle, efendim anlatıyorlar diyor. Fransa'yı görmek, efendim Avrupa'yı görmek, Londra'yı görmek, Paris'i görmek, bütün diyor bunları, Brüksel'i görmek, Avrupa'yı anlatmakla bitiremiyorlar. Ve diyor soluksuz konuşuyorlar, hiç ara vermiyorlar. Nihayet diyor, iyice diyor sıkıldım, bunaldım. Bu konuşmalar beni sıktı diyor Mehmet Akif. Şunlar biraz konuşmayı kesseler de ben de birkaç kelime söylesem diye bekliyordum diyor. Fakat fırsat vermiyorlar diyor rahmetli. Ancak diyor konuşmaları yavaşladı. Bir tanesi dedi ki diyor belli ki bunlar üniversite talebesi. Birisi tıbbiyeye gidiyormuş, birisi mülkiyeye. Hani birisi tıp fakültesine bugünkü gibi. Biri de mülkiye dediğimiz siyasal bilgiler fakültesi devam eden iki talebeymiş. Bir tanesi en son dedi ki diyor, arkadaş hulasayı kelam, yani konuşmanın özü, bunca yapılan konuşmalarımızın sonu, hulasası, özü şu ki, Avrupa'yı görmeyen insan olamaz, Avrupa'yı görmeyen eşektir dedi diyor. Mehmet Akif merhumun hatıratında var. Avrupa'yı görmeyen eşektir, adam olamaz. Bunun üzerine Mehmet Akif merhum diyor ki, hemen diyor söze girdim, yavrularım dedim diyor. Yavrularım, deminden beri sizi dinliyorum. Heyecanlı konuşuyorsunuz. Avrupa'yı anlatmakla bitiremiyorsunuz. En son zat-ı âliniz buyurdunuz ki, Avrupa'yı görmeyen insan olamaz, eşektir dediniz. Evet dediler diyor, bey baba Avrupa'yı görmeyen medeni olamaz, Avrupa'yı görmeyen insan olamaz, Avrupa'yı görmeyen eşektir. Yine dedi diyor, yine dedi. Peki yavrum dedim diyor, sizin babalarınız, sizin babalarınız var, pederleriniz var, sizin muhterem babalarınız, muhterem pederleriniz Avrupa'yı görmüş müydü dedim diyor. Hayır, babalarımız Avrupa'yı görmedi dediler diyor. Peki siz de Avrupa'ya gitmiş misiniz, Avrupa'yı görmüş müsünüz?